Smartfony kupisz taniej. Na przykład smartfon Huawei P9 Lite Mini z ekranem 5 cali za jedyne 490 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Szanowni słuchacze, a gdyby tak oszczędzać i wydawać równocześnie? Niemożliwe? Możliwe. Konto mocnooszczędnościowe w Alior Banku to wysokie oprocentowanie 2,7% oraz darmowe przelewy bez ograniczeń. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,7% obowiązuje przez 4 miesiące i dotyczy nowych środków do kwoty 100 tysięcy złotych. Brak opłaty dotyczy przelewów internetowych na konto osobiste w Alior Banku. Szczegóły w regulaminie na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 maja, minuta po 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim mecz polskich siatkarzy z Rosjanami w Lidze Narodów, premier o kolejnych mieszkaniach, które mają powstać i imponujące makiety kolejek, które można oglądać w łapach. Na początek serwisu drugi mecz naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Właśnie zaczyna się spotkanie Polska-Rosja. Po wczorajszej wygranej z Koreą Południową dziś będzie zdecydowanie trudniej. Na miejscu jest Kuba Nieziński. Powiedz, Kuba, czy atmosfera już jest gorąca? Oj, tak. W Tauron Arenie Kraków ponad 12 tysięcy kibiców przyszło dopingować biało-czerwonych, no bo przecież z Rosjanami te mecze zawsze podnoszą temperaturę, a rosyjska drużyna przyjechała tutaj do tego miejsca, którym przecież przed rokiem wywalczyła Mistrzostwo Europy i dzisiaj mają także wielką ochotę, by zwyciężyć. Dmitrij Muserski, ten wielkolud w drużynie rosyjskiej na siatce, 2,18 m, ale dwie pierwsze akcje Rosjan zablokowane przez biało-czerwonych i prowadzenie 2-0. Teraz szybkie dwie akcje Rosjan, 2-2, ale prowadzimy po kolejnej akcji 3-2, a więc początek zacięty i przypuszczam, że tak będzie wyglądać całe spotkanie. Polska-Rosja, rozpoczynamy walkę w Lidze Narodów. Kuba Nieziński, dziękujemy. Relacje w wiadomościach i serwisach sportowych Trójki. Kolejne doniesienia. Przed Sejmem trwa manifestacja poparcia dla protestujących wewnątrz gmachu niepełnosprawnych i ich opiekunów. Demonstrację zorganizowali obywatele RP. Wśród zebranych są osoby z niepełnosprawnością, ale też politycy, m.in. kandydat PO na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski. Protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych trwa od 18 kwietnia. Twierdzą, że rząd zrealizował tylko jeden z ich postulatów, podniesienie renty socjalnej. W życie weszła już ustawa o szczególnych uprawnieniach niepełnosprawnych w dostępie do świadczeń, leków i wyrobów medycznych. Zdaniem jej autorów, posłów PiSu, spełnia drugi postulat, przynosząc gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Protestujący w Sejmie domagają się jednak wsparcia w gotówce. Specustawa mieszkaniowa pozwalająca w uproszczony sposób uzyskiwać pozwolenia na budowę mieszkania, omijając ograniczenia planistyczne, zostanie zaprezentowana lada dzień. W Białej Podlaskiej premier Mateusz Morawiecki zwraca uwagę, że brak mieszkań jest wciąż dużym problemem. Dawniej mówiło się ciasne, ale własne. Poprzez nasz program mieszkaniowy mieszkanie nie musi być takie ciasne, ale może być własne. O to nam właśnie chodzi. I chcę też powiedzieć, że ta przestrzeń, mieszkaniowa przestrzeń, to też trochę przestrzeń wolności. I Prawo i Sprawiedliwość buduje tę przestrzeń wolności dla Polaków. W Białej Podlaskiej przekazano klucze do pierwszych mieszkań wybudowanych tam w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, to w sumie 186 lokali. 5 stacji metra zamknięto w Kijowie z powodu fałszywego alarmu bombowego. Dziś w stolicy Ukrainy zostanie rozegrany wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów Real Madryt-Liverpool. Alarm ogłoszono po 13 czasu lokalnego i odwołano po ponad 2 godzinach. W tym czasie z 5 stacji ewakuowano około 500 osób. Służby informują, że nie znaleziono żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Przygotowanie makiet z trasami kolejowymi zajmuje im nawet kilka miesięcy. Do Łap przyjechali z całej Polski pasjonaci z miniaturowymi pociągami, mostami i budynkami dworców. A wszystko jest zrobione z wielką dokładnością w skali 1 do 120.

są tacy artyści właśnie jak Mark Grechuta czy Czesław Niemen, którzy gdzieś przez te wszystkie czasy pozostali ponadczasowi, tacy ludzcy, a jednocześnie opowiadający bezpośrednio o tym naszym świecie, w którym przyszło nam żyć. Ja też uwielbiam Grechutę, pewnie jak ogromna część, a może wszyscy słuchacze Trójki. To jedna z rzeczy, które nas łączy, ale są pewne rzeczy, które nas dzielą i mam nadzieję, że do tego dzisiaj dojdziemy. Ale zacznijmy od wyjaśnienia paru podstawowych rzeczy, bo ty jesteś w Polsce od lat prawie 30, mieszkasz, tak, jeśli dobrze liczę. No, wow, tak. Tak to wygląda, bo przyjechałeś po maturze w roku 89. Tak. Z Amsterdamu, a jednak ciągle pozostajesz taką postacią, wydaje mi się, trochę tajemniczą. To znaczy takim gościem z boku, który jest nie do końca odgadniony, ale który stawia moim zdaniem bardzo ciekawe właśnie diagnozy, czy opisuje tę naszą rzeczywistość właśnie dlatego, że ma dystans. Ale zacznijmy od nazwiska. To jest Klinstra czy Klinstra? Wymawia się Klinstra. Klinstra. Tak, to się bierze z tego, że to Y, które jest w tym nazwisku fryzyjskim, no właśnie jest takim, może trzeba zacząć od początku, że w ogóle fryzyjski jest takim kaszubskim, takim osobnym językiem. W tym języku jest takie coś, czego nie mam w holenderskim, ale to jest zbliżone do polskiego, jest coś takiego jak N-nosowe, czyli takie nie. I to tak naprawdę to powinno być Klinstra. Aha, okej, okay. No to już wiemy, to piszemy przez Y, a wymawiamy tak, jak właśnie powiedziałem. Tak, tak. No ale jeżeli ktoś zna klasyków, no to Klitemnestra też się pisze przez Y, a wymawia się I, więc jest to też, ma zakorzenione. Więc nie dość, żeś pół Holender, to jeszcze jest fryz. Jeszcze bardziej tajemniczy tak, od tak, tego. Wszystko jest. Ale od niedawna jesteś, przyjąłeś nazwisko tak, że Komarnicki wiąże się z tym, że się ustatkowałeś, tak? Że wszedłeś w związek małżeński. Tak, na całe życie. Na całe życie i od niedawna? Komarnicki, tak. Powodów jest kilka, a takim powodem moim osobistym jest to, że jakoś chciałem zakorzenić się w polskości, ponieważ już chyba wychodzi na to, że podjąłem tą decyzję, że będę... No bardziej tu niż tam. Tutaj niż tam. No właśnie, bo ja chciałem się też właśnie dowiedzieć, kiedy ty podjąłeś decyzję, że w ogóle Polska, bo rozpocząłeś studia w szkole teatralnej, tak w roku 80. Ja nie miałem, właściwie nie miałem w planach, żeby tu zostać. Ja postrzegałem Polskę jako taki kraj, z którego pochodzi moja mama. I przyjeżdżaliśmy tu zawsze na wakacje. Kiedy stało się jasne, że chcę zagłębić się w sztukę teatru i aktorstwo, no to mój ojciec, który to jako Holender, jako ten fryz właśnie dopilnował, żebym był dwujęzyczny, to był taki jego projekt lingwistyczny, można powiedzieć, potraktował to bardzo naukowo, powiedział, no skoro znasz te dwa języki, to dlaczego nie zajrzysz również do tych polskich szkół na dzień otwarty? I rzeczywiście zrobiłem tak. I okazało się, że ten poziom ówczesny warszawskiej szkoły teatralnej, to był w ogóle niebo a ziemia, jeśli chodzi o w porównaniu do holenderskich szkół. Tam docent uczył z książki metody Grotowskiego, a tu była Komorowska, aktorka Grotowskiego. No i kiedy rzeczywiście okazało się, że jest szansa na to, żeby Maja Komorowska była moją wychowawczynią, no to zrobiłem wszystko, żeby się tu znaleźć. Nie miałem żadnych planów, żeby tu zostać. Chciałem właściwie natychmiast wyjeżdżać, tylko tak... No z roku na rok coraz to jakieś sprawy mnie tu trzymały. Czyli szybko zaczęliśmy współpracę z Jerzym Grzegorzewskim w Teatrze Studiusz. Na czwartym roku dostałem angaż w ówczesnym, no takim najlepszym, najbardziej światowym teatrze prowadzonym przez niego. Ciągle było coś, co nie pozwalało mi wyjechać i nagle, mówisz mi, że jestem tutaj 30 lat. No tak, jeszcze nie, ale już niedługo będzie w przyszłym roku taka rocznica. Czyli ciągle właściwie byłeś w takim, nie chcę powiedzieć, rozdarciu, bo to jest pozytywny podział, to znaczy taka jednocześnie dwujęzyczność, a z drugiej strony dwukulturowość. Przynajmniej tak to postrzegam, że to ma swoje ogromne plusy. Czyli właściwie tego wyboru dokonałeś dopiero teraz, kiedy przyjąłeś to nazwisko nie tylko wszedłeś w związek małżeński, ale również od bardzo niedawna jesteś ojcem. Tak. No dosłownie od 2 tygodni niecałych. Ja bym chciał jeszcze do tego tematu ojcostwa wrócić na koniec naszej rozmowy, bo on, myślę, go dobrze ją spuentuje, ale porozmawiajmy jeszcze o twojej drodze, bo robisz bardzo różne rzeczy. Tak spojrzałem sobie, przygotowując się do programu, jak wiele różnych aktywności masz jako aktor, jako reżyser, ale także jako organizator życia kulturalnego, no jesteś twórcą tego festiwalu Nowe Epifanie. Nowe Epifanie, którego niedawno była kolejna edycja, czyli zapraszasz do współpracy różnych twórców. Powiedz mi, skąd się bierze taka rozmaitość? Czy to jest jakiś niespokojny duch, który każe ci właśnie poszukiwać tej drogi, czy też nie chcesz się skupić tylko na przykład na byciu aktorem albo byciu reżyserem? Trudno powiedzieć. Może to wyglądać na takie rozmienianie się na drobne. Nie, wręcz przeciwnie. Ja mówię raczej... Rzeczywiście zacząłem się zastanawiać kiedyś, czy to rzeczywiście są różnego rodzaju aktywności. Tak naprawdę w gruncie rzeczy zdałem sobie sprawę, że to właściwie jest jeden silnik, na którym to pracuję, i to jest jakby rozwój i poszukiwanie ciągle jakiejś prawdy. I to ma po prostu różne nakładki. No, można i mać się różnych form, żeby dojść do tego, co człowieka nurtuje. I właściwie to chyba jest tak, że aktorstwo było takim naturalnym krokiem, natomiast w aktorstwie kłopot jest taki, że jesteś twórcą, ale jesteś też wykonawcą woli reżysera, ponieważ jeżeli już współpracuję z kimś w jakiejś hierarchicznej strukturze, to jestem lojalny, więc zawsze staram się odnaleźć w poetyce tego reżysera jako aktor, ale to nie dawało mi takiego spełnienia, szczególnie kiedy już wraz z jakimś świadomym rozwojem i pracą nad sobą, nad tym, co mną powoduje, kłopot się zaczynał, kiedy uświadomiłem sobie, że na przykład światopogląd reżysera jest zupełnie inny niż mój jako aktora, i to jest dylemat, kiedy jako aktor musisz zaprzęgnięty w tą machinę realizować jakiś światopogląd tego reżysera, a sam jesteś zupełnie gdzieś indziej. Co się wtedy dzieje? No to jest trudne, to wtedy można mówić o tym, że można być profesjonalnym, prawda? I po prostu wykonać to, co jest do wykonania, ale wtedy już jesteśmy zupełnie w innym obszarze. Dla mnie już nie jest się wtedy artystą, tylko raczej takim, wykonawcą czyjejś woli, jakimś żołnierzem. Potrafię być żołnierzem, ale dopóki nie ma takiej potrzeby kryzysowej, wojennej, no to wolę jednak starać się być tam, gdzie mogę w pełni realizować siebie. I nie chodzi mi o siebie samego, tylko o taką wolność dochodzenia do tej prawdy. To, co Jan Paweł II mówi w liście do artystów mniej więcej. Mówi o prawdzie, mówi o pięknie, mówi o dobru, prawda? Tak. Wedle takiej klasycznej triady te rzeczy widzi razem, ale bardzo rzadko, może nie rzadko, ale nie często przynajmniej w polskiej kulturze, czy w obecnej kulturze światowej, to jest tak widziane. I ty na swoim wideoblogu, mówił dziad do obrazu, powiedziałeś kiedyś, że czujesz taki obowiązek artysty, aktora, który wychodzi na scenę i staje przed widzem, czujesz taki obowiązek, żeby przekazania czegoś ważnego. To znaczy tylko wtedy to ma sens, to spotkanie, nazywasz to spotkaniem, przekazania czegoś ważnego. Czy to nie jest trochę w sprzeczności co do tego, o czym mówisz, jeśli chodzi o ogół zawodu aktorskiego? To znaczy, byłoby pięknie, gdyby wszyscy aktorzy zawsze czuli, że mają do przekazania coś ważnego, ale w ogromnej części, czy może w znacznej części, to jest po prostu rzemiosło, a nie misja. Czy to jest jakaś sprzeczność? Jest pewna sprzeczność chyba związana z tym, że są różne jakby systemy. Ja rzeczywiście coraz częściej uświadamiam sobie, że jednak mimo, że tu nabyłem swoje umiejętności rzemieślnicze, to jednak podejście i mentalność co do tego, do czego teatr powinien służyć, mam jeszcze z Holandii, z zupełnie innej przestrzeni, gdzie mówi się, tam jest takie pojęcie twórca teatralny. Nieważne jest, czy jesteś aktorem, reżyserem, scenografem, jesteś twórcą teatralnym i w grupie ludzi przede wszystkim podajesz pewien temat, używając do tego różnych środków. Tutaj rzeczywiście ten system, który mi najbardziej przeszkadza w Polsce, on jest jakby trochę archaiczny wobec też takiej... Sprzed reformy teatru. Sprzed reformy teatru i też sprzed takiej mentalnego rozwoju, gdzie już jesteśmy jako społeczeństwo. To widać w różnych innych dziedzinach, że jednak ludzie stają się coraz bardziej podmiotowi, biorą tą rzeczywistość, tą przestrzeń na własność. I w Holandii w tej chwili już od końca lat 60. rzeczywiście ten teatr jest bezpośrednim narzędziem komentowania tej rzeczywistości i takiego wpływania na nią w tym spotkaniu właśnie między aktorem i widzem. Tutaj rzeczywiście jest cały czas taki trochę właśnie, to jest najbardziej zbliżony do niemieckiego systemu, gdzie jest bardzo hierarchiczna struktura, która pewnie za komuny jakby odpowiadała jakby władzą, bo to jest struktura, którą można łatwo kontrolować. No właśnie zastanawiam się, dlaczego żadna władza do tej pory jeszcze nie odważyła się, żeby jakby otworzyć ten system, który dałby możliwość poczucia się rzeczywistym artystą w teatrze. W tej chwili rzeczywiście jest to tak, że trzeba cały czas jakoś wejść w tą strukturę, a ja ponieważ ja na przykład nie rozumiem, dlaczego w filmie jest tak, że masz pomysł, jak masz dobry pomysł, to zgromadzisz pieniądze i możesz sobie dobrać ludzi, z którymi chcesz ten pomysł zrealizować. Nie rozumiem, dlaczego tak samo nie może być w teatrze, dlaczego ja muszę przekonywać dyrektora, który mówi mi, no dobrze, bardzo chętnie, ale słuchaj, no mam tylko takich ludzi w swoim zespole. Możesz swój pomysł zrealizować tylko z tymi ludźmi, których ja mam w teatrze. To jakby już powoduje, że krok po kroku ten pomysł mój, którym załóżmy, że jest dosyć ostrą, wyraźną diagnozą, ja nie mogę go zrealizować w pełni, tak jak sobie to wyobrażam. Bo wchodzi do jakieś ramy, które go zniekształcają. Tak. Tak? Mhm. No a jeszcze jak do tego dojdą jakieś, że tak powiem, sytuacje polityczne, które w Polsce mają miejsce, że z jakichś powodów władza chyba też boi się teatru, co jakby jest zresztą uprawomocnione, bo teatr w przeszłości w Polsce pokazał parokrotnie swoją taką siłę społeczną. No ale o tyle się boi, że nie potrafi odpuścić tej kontroli nad teatrem. Czyli w gruncie rzeczy dyrektor teatru to jest jednak może jakieś najniższe, ale jednak stanowisko polityczne, mam wrażenie. Czyli wedle twojego tego pomysłu, czy też modelu wzorowanego na innych krajach, na przykład Holandii, byłoby tak, że dyrektorzy teatrów to byliby tacy administratorzy tylko, a faktycznie twórcy gromadziliby, tak jak w filmie, do swoich przedsięwzięć poszczególne zespoły ludzi, które by łączyły je wokół przekazania idei. Tak, to znaczy, no, myślę, że pełny etat to już jest samo zajmowanie się tym budynkiem, więc to powinien być menadżer od budynku. Oprócz tego mógłby być programator czy kurator, który zaprasza różne propozycje, które są ciekawe. Mogło być tak jak w służbie zdrowia, że jakby pieniądze idą za tą grupą, która już jest, powiedzmy, uznana i jeżeli kurator zaprosi tą grupę do swojego teatru, to wtedy dostaje też jakieś dodatkowe pieniądze, żeby ta decyzja nie była jakby podyktowana ekonomicznie, że on weźmie farsę, bo mu się bardziej opłaca. A oprócz tego, no, powinien być taki coś odpowiednik tego PiS-u, nieszczęsnego czy nieszczęsnego, ale jednak mimo wszystko, no, w świecie filmowym jest bardziej tam zawalczono o większą taką autonomię twórców. Mhm. No dobrze, a wróćmy jeszcze do tego twojego spojrzenia holenderskiego, w cudzysłowie mówię, bo ono dotyczy wolności twórczej, ale też wielu innych spraw. W Polsce czemu dajesz wyraz? I znamienne, że przyjechałeś w 89 roku, który był przełomowy dla Polski. Tak. Co prawda nie jeszcze niewolne, ale w części wolne wybory. I potem ta Polska zaczęła się zmieniać. I jak byś powiedział z perspektywy takiego przybysza, bo trochę jesteś takim kandydem, który przyjechał zobaczyć, jak sobie radzą tubylcy i wsiąkłeś w naszą rzeczywistość. Jak byś powiedział, z czym sobie Polacy radzą, a z czym sobie nie radzą? Rzeczywiście to jest to, co mnie zatrzymało tutaj, poza szkołą teatralną, to ja przyjechałem z kraju, który był tak dobrze zorganizowany, że dla mnie jako 17-18-latka nudny, totalnie nudny autobus, który przyjeżdża na czas. I jeżeli jest minuta czy dwie spóźnienia, to jest wielka afera. No dla mnie to było bardzo fascynujące patrzeć na to. Nawet wyrobiłem sobie specjalnie dowód osobisty, żeby móc głosować. W 89. Pisałem o tym. Myśmy mieli taką gazetę w Amsterdamie z kolegami i byłem takim korespondentem, który pisał. Pamiętam, napisałem artykuł Orzeł ukoronowany. Ze zdjęciem pomnika Dzierżyńskiego, który właśnie się rozbija. Bardzo fascynujący czas patrzenia na to, jak system, który ja znałem już jako taki ustabilizowany system, no mówię o demokracji i kapitalizmie, tutaj jakby wydawało mi się, że jestem świadkiem takiego pełnego restartu, takiego od zera odpalenia tego systemu. No fascynujące. Oczywiście po iluś latach zaczęło mi coś nie pasować. Widziałem, że coś mi się nie zgadza, ale nie wiedziałem, o co chodzi. No i teraz jakby w dużym skrócie właściwie można powiedzieć, że to moje spojrzenie holenderskie chyba jest takim spojrzeniem, to co najważniejsze w Holandii, to jest chyba takie spojrzenie obywatelskie, takie spojrzenie, perspektywa, czego się uczymy w szkole, to jest to, że to, co nazywamy, nie wiem, naszym krajem, to jest tożsame z naszą dzielnicą, z naszą ulicą, z naszym domem wreszcie. To jest jakby jedno. I to jest tak oczywiste, że nawet o tym się nie mówi. Czyli dom to nie są cztery ściany, w których mieszkam, tylko dom to jest cały kraj, całe tak. państwo także. Dlatego pewnie jak ktoś odwiedził Holandię, to zauważył, że na przykład są takie duże okna, tak, że, nie ma że można od razu, często architektura jest taka, że się wchodzi z ulicy praktycznie do dużego pokoju. Że jest coś takiego, że ta przestrzeń publiczna, ona nie ma takiej granicy między tą moją przestrzenią prywatną, a tą publiczną. Tak, dla mnie było fascynujące, że jak szedłem ulicą w Amsterdamie, to mogłem w ciągu przejściu 100 metrów zobaczyć 10 rodzin siedzących w 10 salonach czy rozmawiających. Tak. Spojrzeć im w oczy. I oni nie czują się podglądani. I to dlatego chyba, że właśnie ta ulica, to jest trudno wytłumaczyć, ale całe szczęście, że miałem kiedyś przyjemność być na takim spotkaniu w Panie, gdzie szykowało się Euro 2012 i było takie spotkanie, jak możemy to wykorzystać, i zostali zaproszeni różni właśnie cudzoziemcy, w jaki sposób można byłoby jeszcze bardziej Polskę wypromować, korzystając z tego Euro 2012. No i przy okazji tego były takie jakby wykłady, robili różni naukowcy. I traf chciał, że był naukowiec, który porównywał Holendrów z Polakami. Mhm. I mówił na przykład o tym, że dla Holendra, jak mówi o swoim kraju, czy o swoim mieście, to myśli o konkretnym jakby tej ulicy, o tej asfalcie, o tym drzewie. A dla Polaka, jak Polak mówi Polska, to jest gdzieś w sercu. To się bierze, według niego to się gdzieś brało z tych wielu set lat, kiedy czyli Polski sfera symboliczna nie było, bardziej taka. Że Polska jest gdzieś, jest abstrakcją nadal jeszcze dla Polaka. Nadal teraz, po 30 tak. latach. Dlatego w gruncie rzeczy nadal łatwiej Polakom się mówi o Polsce, będąc za granicą, niż w samej Polsce. Mhm. Bo tam to się zgadza, prawda, że jestem tam, gdzie Polski nie ma, to ta Polska jest taka pełna we mnie, ale jak jestem tutaj, no to niestety to idzie w parze z pewną odpowiedzialnością, to znaczy wziąć konsekwencje, podjąć tego, że ja mówię, co to znaczy mój kraj, to znaczy, że ja zareaguję, jeżeli widzę, że ktoś niszczy budkę od autobusu, prawda? Wiatę. Albo usunę ten kamień, który leży na tej ścieżce rowerowej. Bo myślę nie o dla tym, siebie. Że komuś innemu, mojemu ziomkowi, tak. to przeszkodzi. Tak samo jak sprzątam swój dom, tak samo sprzątam ten chodnik przed domem. Czyli odpowiedzialność za całość. Tak. Czyli dobro wspólne. No właśnie, ale dobro wspólne to niestety chyba przez komunę takie wykręcone, że niczyje. Dobro wspólne to jest pierwsze skojarzenie niczyje. A dobro wspólne w Holandii to jest przede wszystkim moje. Znaczy ja mam swoje zdanie na temat, co ma na tym rondzie kwitnąć. Tak. Tak? I to wypowiem. Ja mam prawo do tego, bo to jest przede wszystkim moje. To jest moje, twoje też, ale moje też. To znaczy, że ja nie odpuszczę tak łatwo, że jeżeli ty coś chcesz zrobić na tym placyku, że ja też mam swoje zdanie, ale nie tylko, żeby krytykować, tylko, że ja mam jakiś obraz, jakie to powinno być. Tak samo jak w domu. Wiem, jak chcę mieć urządzony salon, tak samo wiem, jak chcę... Muszę się z żoną dogadać? No właśnie. Tak. I tu się zaczynają negocjacje. I to jest ta demokracja, która, jak ja to rozumiem, taka mentalna, to znaczy, że demokracja służy temu, że ty masz trochę inny pomysł na ten pokój, ja mam trochę inny pokój, inny pomysł i teraz musimy zobaczyć, czy możemy jakoś razem dobrze się czuć w tym, jeżeli ty dasz trochę tego, a ty powiesisz coś, a ja tu postawię czyli fotel. Znaleźć pole wspólne. Tak. Mhm. To nie jest, żeby była jasność, wzajemne wyrzynanie się. No nie do tego służy. No bo mamy żyć w tym salonie razem. Tak, tak. Mhm. No właśnie dlatego nigdy, znaczy cały czas nie rozumiem, co się dzieje w na przykład w takiej przestrzeni jak w parlamencie polskim, że to nie... Znaczy ja jeżeli wykryłem w jednej z swoich wypowiedzi, tak. że w Holandii jest stare przysłowie, które brzmi, Proszę. No był chaos jak w polskim Sejmie. Mhm. To jest nadal takie powiedzenie, tak. Znaczy, oczywiście taki chodził o ten Sejm dawny, tak. No, ale to jest tak, pierwszej Rzeczypospolitej. Nie rozumiesz tego, co się dzieje w polskim parlamencie, bo... Nie rozumiem tego, bo najłatwiej to zobaczyć na poziomie intencji. Jak człowiek spróbuje zrozumieć intencje, po co tu wszyscy się zebraliśmy w tej przestrzeni, po co? No to odpowiedź na to pytanie jakby jest ciekawa. Polityka to roztropna troska o dobro wspólne. No tak, no to znaczy spotykamy się, bo jesteśmy tutaj wybrani jako przedstawiciele różnych ludzi, którzy mają różne poglądy, no ale spotkaliśmy się w tej przestrzeni wspólnej, która jest symboliczną przestrzenią tej naszej przestrzeni wspólnej, dużej. No i tu wszystko ma się okazać, jak w soczewce, tak? Znaczy, czy my w ogóle chcemy razem się dogadać w tej przestrzeni wspólnej? Dla Holendrów to jest bardzo coś konkretnego, to znaczy to, patriotyzm jest tak oczywisty, że się o tym nie mówi, ale jak spytałem, no bo była kiedyś taka sytuacja, że akurat miałem w Holandii zdjęcia i była ta piosenka o tym, że nie przeleję kropli krwi. Pytałem się ludzi, 20-parolatków na planie, czy jakby jak oni to widzą w Holandii, Holendrów. No i powiedział, oczywiście, no jak zaatakują Holandię, no to atakują mój dom, więc ja natychmiast biorę broń i bronię. Czyli ta to jest normalne. Postępowa, liberalna, nowoczesna, europejska Holandia jest z punktu widzenia tych podziałów polskiej polityki pod tym względem konserwatywna. To znaczy bronimy domu, tak? To znaczy dbamy o dom, bronimy domu. I chcemy, by no, takiego dobra wspólnego. No jak się rozłoży to na czynniki pierwsze, to logika sama powinna to jakby wykazać, po co to wszystko jest. No, jeżeli ustanawiamy coś, co nazywamy państwem, to jest po coś konkretnego. Dlatego, że chcemy, że tak powiem, oddalić tą granicę od naszego domu, prawda? Ja mam, przyznam, takie czasem zdziwienia. Znaczy dziwię się, że dziwią się niektórzy politycy, marszczą brew. Polityce także opcji, którą wspieram, kiedy mówię im, że są moimi pracownikami. To znaczy, że ja ich wynająłem do tego, by wydawali moje pieniądze, znaczy moje podatki, które im daję do dyspozycji. Oczywiście. Wielu z nich ma takie poczucie, że oni są władzą, że oni będą mną rządzić, a nie będą administrować. Ty bardzo ładnie to opowiadasz na przykładzie holenderskim. Ja to widzę na przykładzie, ale to zależy od ludzi, bo to, że władza przejęła, czy ludzie tego pokolenia, którzy teraz są u władzy, niezależnie od tego, która opcja, no mają tylko jeden przykład. Mają ten przykład z poprzedniego systemu, jak się zachowywała władza. I nawet jeżeli świadomie mają dobre chęci, to po prostu to jest jakby głębsze, mam wrażenie. I szybsze. No i przyjemniejsze czasami. Tak, i to jest trudne wtedy usłyszeć coś takiego. Holenderski premier rzeczywiście, jak przychodzi na konferencję prasową, to on się tłumaczy przed, zdaje relację, jakby raport swoim pracodawcom, czyli ludziom, poprzez dziennikarzy. Których pieniędzmi administruje. Tak. Ale to też od nas zależy, bo na przykład w Holandii ktoś oddaje podatki. Tutaj mam wrażenie, że my traktujemy podatki jak taki haracz czy koszt. To znaczy my po prostu mentalnie nas to boli, my się rozstajemy z tymi pieniędzmi i już po prostu zapomnijmy o tym. W Holandii tak jakby śledzi się te pieniądze. Ja właśnie nie oddaję tych pieniędzy, to nadal są moje pieniądze. Ja po prostu śledzę, oddelegowuję te pieniądze właśnie po to, żeby ludzie, których wynająłem poprzez wybory, nimi zarządzali. A to nadal są moje pieniądze, tak samo jak z tą przestrzenią wspólną. Tak samo tutaj. Te pieniądze są nadal moje. One są publiczne, ale one są przede wszystkim moje. Więc oburzenie na temat najmniejszej wzmianki w mediach, że coś z publicznych pieniędzy zostało jakby źle potraktowane, jest szybsze i o wiele większe. I oczywiste, tak? To znaczy od razu jest reakcja. Mhm. Jest oburzenie oddolne tak duże i tak szybkie, tak jakby właśnie, że to właśnie pokazuje, że ludzie się nie rozstają z tymi pieniędzmi mentalnie, tylko że to są moje pieniądze, które zostały zdefraudowane. Mhm. Ten gość wybudował sobie tą chawirę za moje pieniądze, nie za jakieś publiczne pieniądze, czy coś postawił w jakiejś publicznej przestrzeni, tylko w mojej przestrzeni, co do której ja mam też jakiś obraz tego. Ty w jednej z rozmów nazwałeś to nieumiejętnością, czy niechęcią, nieumiejętnością Polaków do brania odpowiedzialności za całość kraju. To znaczy, że jakby zatrzymaliśmy się w tej zmianie wieloletniej, właśnie na takim poczuciu, że no dobra, mam kawałek wolności, a tam gdzieś dzieje się coś innego. To znaczy, że nie jesteśmy w stanie tego patriotyzmu symbolicznego, odwołującego się do wartości, według których nasi przodkowie budowali tę wspólnotę, nie potrafimy go przekuć na odpowiedzialność za właśnie tę drogę, na końcu tej drogi także. Tak, to znaczy cały czas jesteśmy w oparach tej abstrakcji jeszcze z czasów zaborów, czy okupacji, czy naprzeciw państwa, a nie państwo to my. No właśnie o to chodzi, tak. Cały czas jednak dobrze jest postrzegane, żeby coś tu ominąć, że cały czas jakby ta władza, czy regulacje, czy prawo były naszym wrogiem. Cały czas jesteśmy tym obywatelem, który gdzieś tam próbuje sobie radzić mimo przepisów. I to oczywiście jest problem też z przepisami, które są jeszcze w wielu wypadkach przestarzałe. Albo mnożone po to, żeby... To jest kompleksowa sytuacja oczywiście. Albo mnożone po to, żeby urzędnik decydował. Ale tak czy inaczej, bardzo wiele jeszcze my sami możemy zrobić, jakby zmieniając naszą mentalność i jakby biorąc rzeczywiście odpowiedzialność za trochę więcej niż do naszej furtki. Żeby poczuć to, i nie mieć takiego tylko wyczekującego, no też jest takie cały czas wyczekujące, że zobaczymy, co tam burmistrz wymyśli, prawda? Czy kiedy nam tutaj coś zbuduje. Jak on zaproponuje, to my to ewentualnie skrytykujemy albo łaskawie... A treba do niego iść i mu powiedzieć, co ma zrobić. Co się chce, tak. Znaczy władza, zarządzanie, to jest w tym słowie też jakby, czym zarządzam. Zarządzam tym, czego ludzie chcą. Ja muszę to po prostu poukładać, czego ludzie chcą, ale ludzie muszą wiedzieć, czego chcą. My się czujemy patriotami i bardzo byśmy chcieli, żeby ten patriotyzm był szanowany, był rozumiany, ale z tego, co mówisz, on będzie rozumiany, kiedy przejdzie w konkret. To znaczy przejdzie w konkret. A w takim razie powiedzmy, co twoim zdaniem, czego Holendrzy mogliby się, bo to mniej więcej wiemy, czego moglibyśmy się nauczyć od Holendrów, nie tylko zapewne, ale z twojego doświadczenia, a czego Holendrzy mogliby się nauczyć od nas? Czego mogliby nam zazdrościć? Czego twoim zdaniem powinni się od nas nauczyć? No Holendrzy oczywiście z racji swojej historii, czyli tej walki z morzem i później tych wielkich wypraw morskich, no są bardzo skupieni na planowaniu, na takiej logistyce, na komunikacji, po to, żeby jakoś wygrać z takim żywiołem jak morze, to każdy musiał jakby swoje ego schować do środka i jakby grupa jest zawsze ważniejsza od jednostki w sytuacjach, kiedy się zawiązuje grupa projektowa, powiedzmy. Natomiast wiem od menadżerów holenderskich, którzy tu w Polsce działają, że uczą się od Polaków tego, na początku ich to jakby irytuje, nie rozumieją tego, że projekt można zrealizować często mimo tego, jak się to zaplanowało. Znaczy, to planowanie u Holendrów jest często linearne i traktują często, to jest chyba to, czego mogą się nauczyć, że Holender traktuje plan jak fakt dokonany, czyli jeżeli on jest niewykonany, to on już odczuwa stratę. Czyli niezdolność do improwizacji. Niezdolność, tak, no nie, w ogóle nie ma tego zakresu. I to, co Holendrów nieustająco fascynuje, zarówno tych, którzy są tutaj, jak i tych, którzy mają do czynienia z Polakami w Holandii, że Polak zawsze ma coś takiego, no dobrze, plan był, jaki był, ale teraz mamy taką sytuację. Teraz jest tak. To się nazywa elastyczność, mobilność i kreatywność. Co możemy w tej chwili zrobić? Jakie mamy do dyspozycji narzędzia? I właśnie to jest to coś nieustająco fascynującego, że zawsze Polak, no właśnie Polak potrafi, że coś wymyśli takiego, że Holender po prostu nie rozumie, jak to jest w ogóle możliwe. Ja kiedyś pożyczyłem od kolegi amerykański samochód. Pojechałem do Holandii. On mi się tam zepsuł i wezwałem mechanika holenderskiego i on otworzył klapę i mówi, Nie rozumiem, bo samochód jest amerykański, silnik jest od francuskiego samochodu, ale najbardziej fascynująca jest ta część, która łączy ten francuski silnik z tym amerykańskim samochodem. Ona została przez kogoś wymyślona. No i to jest właśnie coś takiego, że Polak zawsze wymyśli coś, czego wcześniej nie było, dlatego że pozwala sobie na to, żeby otworzyć się na coś, czego byśmy nie wymyślili. No, nie wiem, czy to nazwać intuicją, czy no jakieś takie myślenie z sercem. Kreatywność, tak. Taka przedsiębiorcza kreatywność. No i co? Myślę, że tak naprawdę to jest wielka siła Polski, Polaków. Dlatego też zawsze miałem poczucie, że Polacy nie potrzebują, żeby władza im pomagała, tylko żeby im nie przeszkadzała. Tak naprawdę. Wtedy moglibyśmy mieć jeszcze większy boom. A takie proste pytanie. No wybrałeś zapewne w znacznej mierze z przyczyn sercowych tę ostateczną decyzję, ale gdzie się tak po prostu fajniej żyje? Znaczy, gdzie się łatwiej zaprzyjaźnić? Gdzie się łatwiej spotkać? Gdzie łatwiej pogadać? Czy to jest jakaś różnica jakościowa, czy tylko inna mentalność? W Polsce nie jest łatwo się zaprzyjaźnić, ale ta relacja, niezależnie od tego, jaka ona zawsze jest autentyczna. W Holandii bardzo mocnym elementem jest pewnego rodzaju transakcyjność. Jednak ten mentalność handlowa jest tak mocno obecna, że ona przenosi się też na relacje, że jakby jest pewna otwartość na dzień dobry, ale ona jest związana z tym, czy jakiś deal jest do zrobienia, nawet podświadomie. Jest jakiś rodzaj interesowności w tym i no tutaj mimo tego, że oczywiście pieniądz mocno wkroczył do Polski, jednak cały czas mam wrażenie, że on jest też abstrakcją, że jednak najważniejsze jest serce, że ten rodzaj serdeczności, jak już nawiąże się relacje z Polakiem, to już jest taka relacja no taka na zawsze. Ja zawsze tłumaczę moim kolegom, którzy przyjeżdżają na przykład tutaj i widzą, że nie wiem, kelnerka jest taka jakaś smutna albo taka z dystansem. Nieprofesjonalna. Ja wolę taką kelnerkę, która jest autentyczna. Ja widzę, że ma po prostu gorszy dzień, tak? Niż taka kelnerka, która zawsze się uśmiecha, ale ja widzę, to jest uśmiech numer 5. Autentyczność jest chyba tym, co mnie tutaj przyciąga. Poza oczywiście przepięknymi krajobrazami, jednak Holandia jest płaska. Oczywiście dzięki temu mają piękne malarstwo. Światło niesamowite, ale no, w Polsce jest jednak wszystko. Już nie mówiąc o jedzeniu. Ja niestety jestem tutaj grzeszny, jeśli chodzi o zmysły kulinarne. No to po prostu no, nie ma sobie równych Polska. Państwa gościem jest Redbat Klinstra-Komarnicki, a na koniec, bo niestety program ma ramy czasowe, powiedzmy o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich tygodni w twoim życiu, to znaczy ojcostwo. Tak, no coś takiego niesamowitego. Czy zmieniło twoje życie? Zmieniło całkowicie moje życie. No to są konsekwencje we wszystkich kierunkach. Sam miałem dosyć taką trudną relację z ojcem. Może od innej strony powiem, że w momencie, kiedy rodzi się człowiek, który całkowicie zależy ode mnie, od mojej żony, to zmienia się na przykład coś takiego jak ambicja. Że ja nie myślę w tej chwili już o mojej, o tym, co by mnie spełniło, tylko myślę o tym, przede wszystkim o tym, jak zapewnić mu bezpieczeństwo. Ale też już wybiega myślami dalej, co ja mu przekażę. Bo świat jest taki, jaki jest, on jest różny. Dużo pytań, jak wyposażyć takiego małego człowieka, nie chroniąc go też zbytnio. no bo sam będzie musiał przejść przez to życie. Jak wyposażyć w mądry sposób? To jest coś takiego, co mnie zajmuje i to jakby otwiera mi też oczy, zupełnie inaczej patrzę na świat. Zresztą mam takie dziwne, to może jest, nie wiem, jakieś takie infantylne, ale patrzę na ludzi na ulicy i nagle sobie uświadamiam, że każda z tych osób była kiedyś w brzuchu i no to jakoś daje mi takie większe współczucie też do ludzi. Nie, już jakoś zniknęło u mnie taka szybka ocena, prawda, ktoś jakoś tam wygląda, czy coś, myślę, nie, no to jest osoba, którą ktoś kiedyś urodził, opiekował się nią, chciał najlepiej, wyszło jak wyszło, ale no, każdy, kto dożyje sędziwego wieku, no widocznie jakoś został wyposażony przez swoich rodziców. Coś dostał i pytanie, które mnie nurtuje, jest właśnie w tej chwili, jakie narzędzia, co przekazać. Powiedz co. I mając też świadomość, że tak naprawdę, bo to już jakby oczywiście, że naczytałem się, że przecież to dziecko w ogóle nie słucha tego, co się mówi, tylko patrzy, co ty robisz. Po czynach mnie sądzi, więc no, niestety wniosek jest taki, że w momencie, kiedy rodzi się potomek, to praca nad sobą jest jeszcze bardziej, staje się ważna. Także jest już praca nad nim. Tak, to jest, bo no, ja jestem chodzącym przykładem dla niego, więc każdy mój błąd, moja nieodpowiedzialna decyzja, nieprzemyślane słowo, to się zapisuje. Bardzo stresujące, ale też bardzo ekscytujące. Jest to chyba największe wyzwanie, jakie mnie do tej pory spotkało. Gdybyś miał w skrócie powiedzieć, czy zacząłeś spisywać już tam w umyśle tę swoją listę, co chcesz mu przekazać? No, numer 1, 2 i 3, to co to takiego jest? Jak ma na imię, przepraszam? Kosma. Kosma. Co chcesz Kosmie przekazać? No właśnie, chyba, no nie wiem, jak u mnie to w końcu zaprocentowało w moim życiu, ale jednak zawsze podążałem za głosem serca. Mimo że są podane różne recepty, łącznie z dekalogiem, z wiarą katolicką oraz różne inne propozycje, no to niczego nie można przyjąć za dobrą monetę. To znaczy trzeba to jakoś przez siebie przeprowadzić, żeby to się ugruntować, jeżeli to ma się ugruntować. Więc bardzo bym chciał, żeby starał się zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są, a nie takimi, jakimi ktoś powiedział, albo co mu się wydaje. Czy to nie jest zachęta do egoizmu? To znaczy, że ja decyduję o wszystkim, jak to, co będzie ocenione i moja hierarchia jest ważniejsza od wszelkich innych? No, egoizm to jest chyba wtedy, kiedy głowa by przejęła tu władzę nad tym systemem, natomiast to jest taka propozycja w momencie, kiedy jednak idzie się za głosem serca. Wtedy, no zgodnie z tym listem Jana Pawła II do artystów, który cały czas jest jakąś taką konstytucją również festiwalu, ale też moją, no wtedy nie ma siły, dojdzie się do prawdy. Bardzo dziękuję Państwa. Gościem był Redbat Klinstra-Komarnicki, a na koniec piosenka Davida Bowie pod dobrze brzmiącym tytułem We Could Be Heroes. Możemy być bohaterami. I wish you could swim.